ملنګ آزاد وانی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی پوینو لمبی دلی ماتندی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی ملنګ آزاد وانی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی پوینو لمبی دلی ماتندی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی زلمی په شکرانه کی سوالګرا انقلاب لا جولای د ډکن شوا سوالګرا انقلاب لا جولای د ډکن شوا سوالګرا انقلاب لا جولای د ډکن شوا لا اخلی رن المرغن تی سڑی پا شکرانکی سڑی پا شکرانکی ملنگا ازاد غاڑی ظلمی پا شکرانکی ظلمی پا شکرانکی ظلمی پا شکرانکی پوینو لمبی دلی ماتندی پا شکرانه کی زلمی پا شکرانه کی زلمی پا شکرانه کی یو آمین دردنو پتکری کی پت گرزی یو آمین دردنو پتکری کی پت گرزی یو کچکولی دای په غاړه وړي زړګي په شکرانه کې زړګي په شکرانه کې ملنګ آزاد وړي زلمی په شکرانه کې زلمی په شکرانه کې زلمی په شکرانه کې پوینو لمبی دلی ماتندی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی بیا زیری دد دارد جانا للور راغلل بیا زیری دد دارد جانا للور راغلل بیا زیری دد دارد جانا شا کوکړل زانو ناس پیلنی په شکرانه کې سپیلنی په شکرانه کې ملنګ آزاد وړي زلمی په شکرانه کې زلمی په شکرانه کې زلمی په شکرانه کې پوینو لمبی دلی ماتندی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی رضا چی لغاڑی توکڑ سپین پستلا سنا رضا چی لغاڑی توکڑ سپین پستلا سنا رضا چی لغاڑی توکڑ سپین پستلا سنا ددار پڑی تا غاڑ ورکوی پا شکرانه کی ورکوی پا شکرانه کی ملنگ آزاد وانی ظلمی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی پوینو لمبی دلی ماتندی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی ظلمی پا شکرانه کی دس پین عشق پا احرام کی ارکان دا حج پورشوال دس پین عشق پا احرام کی حجار سر خپل قربان وی په شکران کی او خپل په شکران کی ملنګ آزاد غړی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی په وینو لمبی دلی متن دی په شکران کی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی تاویز د اجابت کل مولا غړی نسما تاویز د اجابت کل مولا غړی نسما تاویز د اجابت کل مولا غړی نسما اول ورلا د خوش بین غمی په شکران کی غمی په شکران کی اول ورلا د خوش بین غمی په شکران کی غمی په شکران کی ملنګ آزاد غړی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی په وینو لمبی دلی متن دی په شکران کی زلمی په شکران کی زلمی په شکران کی